istif'al, if'i'al, if'ival, if'ilal. Bunlar gayrı mülhak. Bir de mülhak 13 bab var. Evet. 13 babdan 6 bab dahrice-i mülhak. 5 bab tedahrice-i mülhak. 2 bab ihram cemeye mülhak. 6 bab dahrice-i mülhak. Fev'ale, fey'ale, fa'vele, fa'yele, fa'lele, fa'la. 5 bab tedahrice-i mülhak. Tefa'lül, tefev'ul, tefey'ul, tefa'vul, tefa'li. Tamam. İki bab ihran cemiye mülhak. Evet. İf'an lele, yef'an lilu, if'in lal, if'an la, yef'an li, if'in la. Bu da bitti. Evet. 25 bab. Sülâsi mezdûn fi. 25 bab. 12'si gayr-ı mülhak, 13'ü mülhak. Peki 28'di değil mi? Evet. 3 babta rubâ'i mezîdün fi. Rubâ'i mezdûn fi de 2 bab. Evet. Bir humasi bir de sulasi de. Humasi. Var. Humasi olan tedahrice, tedahrucu, tedahrucan. Humasi olan şey sudasi olanlar ihran cemi, yahran cemi, ihran cemi, ikşa'arra, yakşa'iru, ikşa'arran. Tamam? Evet. Peki. Velhamdülillahi rabbil alemin.